Trzeci Polskiego Radia. Sobota 20 grudnia, niemal 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty i areszt dla sprawcy brutalnego zabójstwa 19-latki w Komornikach. Protest przeciwko finansowaniu muzeum w Świątyni Opatrzności Bożej ze środków Ministerstwa Kultury. W Turcji policja rozpędziła manifestacje nauczycieli, którzy nie zgadzają się na przymusową islamizację oświaty. Zbigniew R. podejrzano zabójstwo 19-latki z Komornik koło Środy Śląskiej. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. O tymczasowym areszcie zdecydował sąd. Wcześniej prokurator postawił mężczyźnie zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Dziewczyna zaginęła w połowie listopada, nie wróciła po szkole do domu. Jej ciało znaleziono kilometr od miejsca zamieszkania. Sprawca zadał jej kilkanaście ran. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył obszerne wyjaśnienia. W godzinach rannych z jego udziałem prokurator przeprowadził na miejscu zdarzenia wizję lokalną, w trakcie której podejrzany szczegółowo opisał przebieg zdarzenia. Informowała rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus. Zbigniew R. został zatrzymany wczoraj po ponad miesiącu poszukiwań. Teraz zostaną powołani biegli, którzy ocenią, czy w chwili popełnienia zbrodni był poczytalny. Zbierali podpisy pod listem do senatorów i zapowiadali własną inicjatywę ustawodawczą. Kilkaset osób protestowało dziś przed Sejmem przeciwko finansowaniu Świątyni Opatrzności Bożej z pieniędzy na kulturę. 3 dni temu Sejm przegłosował przekazanie w przyszłym roku 16 milionów złotych z budżetu resortu kultury na muzeum we wciąż budowanej świątyni na warszawskim Wilanowie. Protestujący liczą, że politycy wycofają się jednak z tej decyzji. Jest apel do senatorów o przywrócenie 16 milionów złotych polskiej kulturze. Przed machem parlamentu organizatorzy z internetowego miesięcznika Liberty rozpoczęli zbiórkę podpisów pod apelem do senatorów. Uważam, że państwo powinno być oddzielone od kościoła. Pieniądze gdzie powinny być spożytkowane, pani zdaniem? No na kulturę, nie na kult. Instytucje kultury są w kryzysie, ludzie nie dostają etatów, są na umowach śmieciowych. Tymczasem te pieniądze, które powinny iść de facto na przedsięwzięcia kulturalne, idą na przedsięwzięcia i inicjatywy związane z religią. Nie powinno tak być. Demonstranci zapowiadają, że kolejnym etapem protestu będzie przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy, który wykluczy w przyszłości tego typu dotacje. Tomasz Majka, Polskie Radio. Zarzuty przeciwników 16-milionowej dotacji dla Świątyni Opatrzności Bożej odpiera kardynał Kazimierz Necz. Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego dla tych dwóch największych Polaków XX wieku jest obowiązkiem nie tylko Kościoła, myślę, to się należy papieżowi i Wyszyńskiemu ze strony naszego państwa i narodu. W lutym do prokuratury trafiło doniesienie w sprawie przyznania przez Ministerstwo Kultury dotacji dla Świątyni Opatrzności Bożej. Wtedy chodziło o 6 milionów złotych. Resort tłumaczył, że to pieniądze nie na sam kościół, a właśnie na Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. I w czerwcu śledztwo zostało umorzone. Dawcy i biorcy szpiku kostnego z całej Polski spotkali się w Poznaniu. Tak początki transplantologii w tym mieście wspomina profesor Jacek Wachowiak z Kliniki Onkologii. Gdzieś jakaś skromna poradnia w byłej szatni pielęgniarskiej, potem jakieś laboratorium. Tam oczekuje kolejne dziecko, bo za chwilę będzie za późno. A teraz jest tak, że te dzieci też muszą czekać ileś tam tygodni? Mamy tyle stanowisk transplantacyjnych. I tylu dawców. Dawcy polscy są fantastyczni. Trzecie miejsce w Europie w ciągu kilku lat. Córka była biorcą, a syn był dawcą. Nie ma się czego bać. My też jesteśmy w banku dawców szpiku kostnego i czekamy tylko za telefonem, kiedy możemy komuś coś oddać. Każdy, kto chciałby zarejestrować się w bazie dawców szpiku, może to zrobić m.in. przez Fundację DKMS Polska. Na liście jest tam już ponad 500 000 osób. Znów łodzie z nielegalnymi imigrantami u południowych wybrzeży Hiszpanii. To mieszkańcy Algierii i Maroka, którzy w poszukiwaniu lepszej przyszłości próbują dostać się do Europy. Pierwszą łódź ratownictwo morskie zlokalizowało 2 mile od Almerii na południu Hiszpanii, kolejną 7 mil od Granady. Na każdej łodzi płynęło po 20 imigrantów. Kilka godzin później rybak z Mursi zawiadomił Straż Morską o kolejnej łodzi dobijającej do plaży. Kiedy na miejsce przybyli ratownicy i Czerwony Krzyż, znaleźli tylko mokre ubrania. Usiłujący przedrzeć się do Hiszpanii wykorzystują dobrą pogodę. Jest ciepło i nie wieje wiatr. Nie dla wszystkich jednak podróż kończy się szczęśliwie. Straż Morska wyłowiła z wód cieśniny gibraltarskiej ciała trojga dzieci i 6 osób dorosłych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Turcji policja zaatakowała protestujących nauczycieli. Uczestnicy manifestacji w Ankarze demonstrowali przeciwko wprowadzeniu obowiązkowych lekcji religii islamskiej i przeciwko niskim zarobkom. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych i gazu łzawiącego. Zatrzymano 150 osób. To był serwis Trójki. Na najbliższe godziny pod znakiem silnego wiatru. W całym kraju może też przelotnie padać. Podobna pogoda jutro, choć synoptycy zapowiadają też przejaśnienia. 2 stopnie pokażą termometry w Suwałkach, w Toruniu i Rzeszowie 3, w Poznaniu i Krakowie 4 stopnie, najcieplej 5 we Wrocławiu i w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Don't think sorry's easily said. And don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me. That's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. The accusations before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky looking at you. I can read your mind. I am feeling.

Wojtek Powaga. Cześć. Witam, witam. No, też jest niezmiernie miło. Czyli silna reprezentacja zespołu Mysłowic w Trójce z okazji właściwie kilku. Najpierw was chciałbym spytać o pewną sprawę, bo kilka dni temu minęło 2 lata od trzech snów, tak? Tak. Dokładnie? Tak. Przyśniły nam się 3 sny. No. Jak wam minęły te 2 lata? Te 2 lata minęły dosyć szybko, szczerze mówiąc. W taki mocno dla nas pracowity sposób i w taki sposób, w którym wiele rzeczy w naszym życiu się zmieniało, przewartościowało, stawało na głowie, potem znowu padało na plecy, potem stawało na nogi, potem znowu stawało na uszach. Dla nas to jest taki okres burzy i naporu trochę. Bardzo intensywnie. Wiesz co, myśleliśmy, że po 20 latach grania nie będziemy musieli już niczego udowadniać, a jednak było to mnóstwo stresu, nerwów i mnóstwo pracy, żeby jednak pokazać, że nie umarliśmy, że istniejemy, że potrafimy pisać piosenki, że potrafimy pisać teksty, że potrafimy być maszyną koncertową ogromną, tak jak No właśnie, koncertów zagraliście mnóstwo. No tak, na szczęście zagraliśmy mnóstwo koncertów, na szczęście ludzie przychodzą, chcą nas oglądać i na szczęście uwielbiamy to robić. Kiedy mamy tak dłuższą przerwę w koncertowaniu, to widzę na próbach już zaczynamy już tak nerwowo tuptać nogami, żebyśmy już gdzieś pojechali, już gdzieś coś rozkręcili na maksa, wzmacniać. Już się nie potrafimy doczekać, kiedy zabijemy ludzi dźwiękiem. Już niedawno wymyśliliśmy sobie taką fajną trasę koncertową, na której gramy dosyć mało przebojów, a więcej numerów psychodelicznych, mocnych, no i to jest bardzo fajne. Bardzo to nam dobrze zrobiło i myślę, że też... Znaczy to nie my wymyśliliśmy sobie, tylko podpowiedziała nam to nasza menedżerka. Pozdrawiamy menedżerkę. Pozdrawiamy serdecznie. Czyli nasza głowa obecnie. Ta piosenka, która teraz jest dla nas najważniejsza w tych dniach, to też jest dla was ważne wydarzenie. 1000 żurawi. Tak, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Stała się rzecz bardzo przykra. U nas w Mysłowicach był jakiś czas temu wypadek na kopalni Mysłowice. Zginęło par ludzi jeszcze jest cały czas na rehabilitacji w szpitalu. 5 osób zginęło. I postanowiliśmy tym ludziom pomóc. Napisaliśmy piosenkę, napisaliśmy tekst. I w jakikolwiek i sprzedajemy tę piosenkę przez internet, piosenkę można kupić i staramy się pomóc z całych sił tym ludziom, ich rodzinom, ich dzieciom w tym bardzo złym okresie, którym teraz przechodzą. Jeszcze to w taki dziwny sposób powstało, bo zwykle jak się dzieją takie tragedie, to już tradycyjnie od wielu lat, pierwsze pomysły najczęściej różnych ludzi to są: zróbmy koncert. Przyjdą ludzie i z biletów w ogóle uzbieramy charytatywnie i przekażemy tam komuś, tak? No tylko my w wielu takich koncertach wzięliśmy udział i najczęściej to się kończy tak, że bardzo duża jakby kwota pieniężna idzie na przykład na samą organizację tego koncertu, na sprowadzenie. No bo jednak koncert to są, ogromne nawet koszty. Mały koncert to są ogromne koszty. To wiadomo, że nikt sobie z tego nie zdaje sprawy, tak? Ale to trzeba wynajmować sprzęt, ludzi, światła, ochronę bardzo często, więc często się okazuje, i im większy koncert na dodatek, tym większe są koszty i tak naprawdę te koszty zjadają czasami pół budżetu, czasami braliśmy kiedyś udział w takim gigantycznym koncercie, zresztą chyba nawet telewizyjnym w Sopocie, gdzie w ogóle koncert został na debecie, także wiesz, charytatywnie, w zasadzie nic z tego, więc stwierdziliśmy, że to już chyba nie te czasy są w tej chwili, jeśli chcemy pomóc, to musimy zrobić tak, żeby 100% tego, co uda się zebrać, trafiło do osób, dla których to robimy, bo to tak naprawdę to nie ma inaczej sensu, więc postanowiliśmy się pozbyć wszystkich pośredników i po prostu nagraliśmy piosenkę i wstawiliśmy ją w tej chwili w 2 miejsca w internecie, czyli można ją zdobyć na Bandcampie i na newplace.pl. Za chwilę się pojawi na iTunesie. I to są organizacje, które umówiły się z nami, że 100% wpływów oddadzą. My te pieniądze potem oddamy takiej fundacji, która się będzie zajmowała jakby rozdzielaniem ich właśnie dla rodzin tych poszkodowanych górników, czy też zabitych górników, między innymi na między innymi na edukację dzieci, będą przeznaczone te pieniądze. I wiesz, wydaje mi się, że w tej chwili to jest najlepszy sposób umieścić ją... To jest najbardziej bezpośrednia droga dotarcia do tych ludzi. Chyba najbardziej skuteczna, wiesz, że takie... Bo to jest, z naszej strony to jest tylko gest, tak? Umówmy się, że ta piosenka, no wiesz, no nic nie kosztuje, chyba żebyśmy ją wystawili na aukcji i sprzedali tylko jeden egzemplarz, tak jak kiedyś Jean Michel Jarre. Natomiast my stwierdziliśmy, że zrobimy to inaczej, że po prostu spróbujemy ludzi namówić, żeby te pieniądze dawali, nawet małe pieniądze, jakiekolwiek, tam są jakieś cegiełki z tego, co się orientuje, i w zamian za to, to będą mogli dostać od nas tą piosenkę i zrobić z nią, co chcą. Jak ktoś nas nie lubi, to może na przykład rzucać kulkami do tej piosenki, albo tą piosenkę wyrzucić do kosza. Ważne, żeby ją kupił i pomógł tym dzieciom. Jak ktoś nas lubi, to może sobie ją na przykład wykorzystać jako dzwonek, albo może na przykład jako budzik ją wykorzystać, albo może ją wykorzystać... Wojtek Jagiel jeszcze może wykorzystać w dziwny sposób. Ty masz takie pojechane pomysły. Ja mam pojęcie, ale wiesz co, zauważyłem, że samo to, że zrobiliśmy taką akcję, że zrobiliśmy taką piosenkę, tym ludziom bardzo pomaga, że nie zostali sami z tą swoją tragedią w dzisiejszych czasach. Bo to jest tak, że my najpierw mówimy o tym, wszyscy o tym mówią, stało się coś złego, a potem mówią o czymś innym. Za kilka dni się dzieje coś innego i zapominamy. Mówią o pendolino. Dokładnie, a za chwilę prezes coś tam innego głupiego zrobi i wszystkich już nie obchodzi to, że ci ludzie dalej cierpią, dalej mają traumę i mają potrzebę, nie wiem, mówienia o tym, spotykania się i jest bardzo fajne, bo jakiś czas temu byliśmy u Karola i u Nadii. Szczerze powiem, że na początku nie chciałem tam bardzo iść, nie chciałem wchodzić z butami w tą ich tragedię, ale kiedy tam poszliśmy, przekonała nas też nasza pani menadżer Monika, bardzo nie chciałem tam pójść. Jak ich zobaczyłem, jak rozmawiałem z nimi, to wiedziałem, że od razu zauważyłem, że bardzo dobrze zrobiliśmy, że tym ludziom się zrobiło, nie wiem, na sercu lżej, cieplej, i obiecaliśmy im, że będziemy ich dalej odwiedzać, że będziemy z nimi w kontakcie cały czas, że będziemy ich wspierać. Mysłowic, 1000 żurawi. Za chmurą tam nie ma słońca już. Zespół Mysłowic, piosenka Tysiąc Żurawi i w studiu Przemek Myszor, Wojtek Powaga. To jest, tak jak mówiliście, bardzo ważny gest z waszej strony. Przypomnijmy, gdzie można znaleźć ten utwór raz jeszcze. Ten utwór można dostać od nas w zamian za pomoc górnikom i ich rodzinom na portalu Bandcamp oraz newplace.pl, za niedługo na iTunesie, a jeśli ktoś nie zapamięta lub też w jakikolwiek sposób będzie miał trudności ze znalezieniem tych miejsc, to zapraszam na Facebooka Zespołu Mysłowic i na stronę internetową Zespołu Mysłowic i tam są bezpośrednie odnośniki od razu do które cię od razu wyrzucają na odpowiednią stronę, gdzie to już jest takie bardzo proste, no. Takie Windowsiki ma. Przed świętami Bożego Narodzenia ta piosenka ma się pojawić jeszcze w dłuższej wersji, tak? Tak, szczerze mówiąc 22 grudnia wydamy jeszcze jedną wersję tej piosenki, tak zwaną wersję dłuższą, czyli tą tak nieradiową. Czyli bo tak, to, czego słuchaliśmy, to była ta wersja radiowa. To jest wersja radiowa. Wiadomo, że radio najchętniej puszcza piosenki w miarę krótkie, żeby nie przeszkadzały w reklamach. No, żartowałem. W każdym razie my z kolei mamy takie tendencje, że jak nam się coś podoba, to strasznie lubimy grać to dłużej niż 7 minut. No i ta piosenka jest w takiej wersji oryginalnej dość długa. Jeśli komuś się na przykład spodobała i ktoś uważałby, że to jest całkiem fajny gest wobec tych rodzin, to 22 będzie mógł jeszcze raz jakby dostać od nas tą piosenkę, tylko w wersji dłuższej. Także na przykład nie będzie sobie musiał przemontowywać na komputerze, żeby tam lupować, żeby była trochę dłuższa. Na święta to jest taki wspaniały czas, kiedy każdy ma w sercu gdzieś tam, w każdym sercu każdego człowieka rodzi się potrzeba pomocy, potrzeba tego dodatkowego miejsca przy stole. Także zachęcamy i prosimy, żeby to miejsce przy stole wypełnić na przykład naszą piosenką Tysiąc Żurawi. To teraz jeszcze chwilę porozmawiamy, jeśli pozwolicie, o jubileuszu 20-lecia zespołu Mysłowic. O czym? Jak się z tym czujecie? Jak się czujemy z tym? Ktoś kiedyś powiedział, że... Ja mam miękko w kolanach. Jakiś czas temu ktoś nam powiedział, no, że wy tu jesteś takim perfektem, taką budką suflera. Ojej, aż tak? To ja mówiłem. Ktoś to powiedział. Dzięki, Wojtek. To ty mówiłeś. Pogadamy poza anteną. Mhm. Ale co, przewidywane są jakieś, nie wiem, specjalne koncerty? Tak, będą specjalne koncerty, będą sztuczne ognie, coś tam, nie wiem, jeszcze... Co tydzień będzie koncert? Cały czas coś próbujemy wymyślić, zrobić coś spektakularnego, coś bardzo... A czy jeszcze konkretów nie ma? Znaczy, wiesz co, mamy parę pomysłów, kilka z nich jest dość mocno spektakularnych. Oczywiście jesteśmy na etapie dogrywania logistyki, na etapie szukania sponsorów, między innymi, czy to medialnych, czy to takich sponsorów, o jakich zwykle się myśli, jak się mówi sponsor, którzy pomogliby nam te akcje zrealizować. No i też, szczerze mówiąc, od tego będzie zależało, jakie z tych naszych szalonych pomysłów uda się zrealizować. Gdyby się udało przynajmniej połowę zrealizować, to byłoby całkiem pięknie w przyszłym roku. No, mam nadzieję, że zagramy u was koncert jakiś taki jubileuszowy. No to możemy stanąć na głowie, jak będziecie chcieli. Na razie mamy takie pomysły, żeby zagrać na przykład w kopalni pod ziemią w Filiszce, w Tarnowskich Górach, to też mamy takie na razie pomysły. No, w Twierdzy Kłodzkiej. No i oczywiście najważniejsza chyba rzecz, czyli że zamierzamy wydać płytę oczywiście w przyszłym roku. Taką całkiem nową? Całkiem nową. Nie mającą w sumie nic wspólnego z żadnymi rocznicami. Jakieś konkrety? Czy za wcześnie? Wiesz co, konkrety możemy mówić przez pół godziny, tylko potem jak przyjdzie co do czego, to okaże się, że trochę kłamaliśmy. Tak. Już ja was dobrze znam. No właśnie. To ja trzymam kciuki za to, żeby wam się wszystko poukładało, te wasze szalone pomysły, których zawsze macie sporo na ten 2015 rok. No i wszystkiego dobrego też na święta dla was i dla waszych rodzin. Dziękujemy bardzo nawzajem. Dziękujemy bardzo. Przemek Myszor, Wojtek Powaga, Czesław Mysłowic. Dziękuję, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Kiedy w końcu w małej torbie trafisz na mnie przez przypadek, znajdziesz adres i telefon, jak mucha w budyń wpadniesz, pozwolę chodzić po mojej. niekończące się promocje, sklepy, półki, telewizor. Tylko tobie. Kilka dni temu spotkaliśmy się tu w trójkowym studiu, aby porozmawiać o różnych kilku ważnych sprawach. Wojciech Powaga, Przemysław Myszor, zespół Myslowic i ten ważny 2015 rok, już całkiem niedługo. Dostałem pocztówkę dźwiękową. Oto jej zawartość. Łatki srebra lecą na nas z nieba. Cały świat to lukrowany tort. Buty cicho skrzypią nam na śniegu. I mil mieni się cynamonu głową. nasze święta. Sto pierników w naszych rękach, tysiąc igieł na choinkach, milion domów, a w nich dzieci, jedna gwiazdka dla nas świeci. Niech już przyjdą nasze święta, nasze święta. Niech już przyjdą, niech już przyjdą nasze święta, nasze święta. Niech już przyjdą. To dla was jest ta kolęda zimowa, piosenka wyskoczyła nam z serca. Kochaj innych i zawsze o nich pamiętaj. Kochaj innych, pamiętaj nie tylko o święta. Sto pierników w naszych rękach, tysiąc igieł na choinkach, milion domów, a w nich dzieci, jedna gwiazdka dla nas świeci. Niech już przyjdą nasze święta, nasze święta. Niech już przyjdą. Niech błyszczy niebo, niech nie. Zespół nazywa się Lumikulu, a ten głos na pewno łatwo państwo, szybko państwo rozpoznali. Michał Kowalonek. To piosenka świąteczna właśnie i taki nosi tytuł Nasze Święta. Już za 20 minut północ, a jeszcze kilka płyt przygotowanych na dzisiejsze spotkanie. Never thought I'd feel this way. Used to stay in all night and work all day. And now it's the same old so-and-so. So blue, so sad, so bruised, so low. So long. When you make me smile, I'm feeling all my troubles disappear. When I catch your eye, the world fades out and music fills my ears. When you're by my side, you wash away the dark clouds in the sky. Every single time about my hair. I've never been concerned about what to everywhere. And now, when the bell rings, I'm confused. Which dress, which hat, which shoes will do for you? But when you make me smile, I'm feeling all my troubles disappear. Out and music fills my ears. When you're by my side, you wash away the dark clouds in the sky. Every single time my mind gets clear and everything's alright and easy for a while. When you make me smile, I only want to see you smile at me. Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. But nobody does it half as good as you. Baby, you're the best. I wasn't looking, but somehow you found me. I tried to hide from your love light, but like heaven above me, the spy who loved me is keeping all my secrets safe tonight. Hey, nobody does though sometimes I wish someone could, but nobody does it quite the way you do. Why do you have to be so good? The way that you hold me, whenever you hold me, there's some kind of magic inside you that keeps me from running, but just keep it coming. Rigmor Gustafsson z płyty When You Make Me Smile. No i jest już za 11 minut północ, czas się pożegnać. Dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny w audycji Mało Obiektywnie. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Ja jeszcze nie życzę Państwu spokojnych i wesołych i dobrych świąt, bo usłyszymy się jeszcze przed świętami w nocy z wtorku na środę od 2 do 4, ale także wieczór wigilijny po 18. Jeszcze jedna płyta. Dzisiaj to jest album Larsa Danielsona, Libretto, część 2. A żegnamy się właśnie 2 kompozycjami Larsa z tego albumu. Miniaturą i utworem Afryka. Polskie Radio PL / Trójka / MO. Za chwilę na tej stronie zestaw mało obiektywny do sprawdzenia i do usłyszenia w Trójce z wtorku na środę tuż po 2 w nocy. Thank you.